ฟังธรรมคำพุทธมหาโกวินทสูตรทีฆนิกายเล่มที่10ข้อที่209มีในสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏในเขตนครราชคฤห์กระนั้นคนทันเทพบุตรนามว่าปัญจสิกขะมีผิวพรรณผ่องใสเมื่อล่วงปฐมยามไปแล้วยังเขาคิจกูฏทั้งสิ้นให้สว่างอยู่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมแล้วยืนอยู่นะที่ควรข้างหนึ่งคนทันเทพบุตรนามว่าปัญจสิกขะจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอกราบทูลข้อความที่ข้าพระองค์ได้ทรงสดับมาจากพวกเทวดาในชั้นดาวดึงแด่พระผู้มีพระภาคเชิญท่านบอกแก่เราเถิดปัญจสิกขะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหลายวันมาแล้วในคืนวันเพ็ญอุโบสถ15ค่ำอันเป็นวันปารณาพวกเทพชั้นดาวดึงทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุธรรมเทวสภามีเทพบริษัทมากมายนั่งอยู่โดยรอบคือเท้าชาตุมมหาราชประทับอยู่ในที่ทั้งสี่คือทางทิศตะวันออกมีเท้าทัตตรัฐมหาราชประทับนั่งพิณพระพักไปทางตะวันตกมีพวกเทพอยู่เบื้องหน้าทิศใต้มีท้าววรุณากะมหาราชประทับนั่งบินพระพักไปทางทิศเหนือมีพวกเทพอยู่เบื้องหน้าทิศตะวันตกมีท้าววิรูปักมหาราชประทับนั่งบินพระพักไปทางตะวันออกมีพวกเทพอยู่เบื้องหน้าในทางทิศเหนือมีท้าวเวสสวรรณมหาราชประทับนั่งบิณพระพักไปทางทิศใต้มีพวกเทพอยู่เบื้องหน้าเมื่อครั้นพวกเทพชั้นดาวดึงทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุธรรมเทวสภามีพวกเทพบริษัทมากมายนั่งอยู่โดยรอบมีท้าวจาตุมหาราชประทับนั่งอยู่ทั้งสี่ทิศนี้เป็นธรรมเนียมในการนั่งของเท้าจาตุมมหาราชข้างหลังถัดออกมาเป็นที่นั่งของข้าพระองค์ทั้งหลายเทพเหล่านั้นประพฤติปรมาจารย์ในพระผู้มีพระภาคแล้วเดี๋ยวนี้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงรุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นด้วยวรรณะและยศนัยยะว่าด้วยเหตุนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงจึงมีใจยินดีเบิกบานเกิดปีติและโสมนัสว่าท่านทั้งหลายหมู่เทพเจริญเต็มที่หมู่อสูรเสื่อมถอยลงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบความเลื่อมใสของพวกเทพชั้นดาวดึงจึงทรงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอินทร์เป็นประธานถวายนมัสการพระตถาคตและความดีของพระธรรมเมื่อเห็นเทพเหล่าใหม่ผู้มีวรรณะและยศผู้เคยประพฤติพรหมจรรย์ในพระสุคตซึ่งมาณที่นี้ด้วยก็พากันบันเทิงใจนักเทพเหล่านั้นเป็นสาวกของพระผู้มีพระปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินทั้งหมดเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษรุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นในที่นี้ด้วยวรรณะยศและอายุพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอินทร์เป็นประธานครั้นเห็นเหตุนี้แล้วพากันเพลิดเพลินถวายนมัสการพระตถาคตและความดีของพระธรรมดังนี้ก็แต่พระองค์ผู้เจริญในยะว่าเหตุ ประมาณนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงจึงมีใจยินดีเบิกบานใจเกิดปีติและโสมนัสสุดจะประมาณได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายหมู่เทพเจริญเต็มที่หมู่อสูรเสื่อมถอยลงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นท้าวสักกะผู้จอมเทพทราบความเลื่อมใสของพวกเทพชั้นดาวดึงจึงรับสั่งเรียกพวกเทพเหล่านั้นมาแล้วตรัสว่าท่านผู้เนรทุกทั้งหลายท่านปรารถนาจะฟังพระคุณตามความเป็นจริง8ประการของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไหมพวกเทพชั้นดาวดึงจึงกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ปรารถนาจะฟังพระคุณตามความเป็นจริงของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระเจ้าข้าที่นั้นท้าวสักกะจอมเทพจึงทรงประกาศพระคุณตามความเป็นจริง8ประการของพระผู้มีพระภาคแก่พวกเทพชั้นดาวดึงดังนี้ว่าท่านผู้เป็นเทวดาแห่งชั้นดาวดึงผู้เจริญทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรตามแต่ท่านจะประสงค์คือข้อที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงปฏิบัติแล้วเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความเป็นดูต่อโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราไม่เห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้อย่างนี้เลยในอดีตการแม้ในการนี้ก็ไม่เคยเห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นข้อที่สองพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคนั้นตรัสดีแล้วเป็นธรรมะอันผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนเป็นธรรมะที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเราไม่เห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้อย่างนี้ผู้แสดงธรรมที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตนอย่างนี้เลยในอดีตการแม้ในการนี้ก็ไม่เคยเห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นข้อที่สามพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงบัญญัติดีแล้วว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้ประกอบด้วยโทษนี้ไม่ประกอบด้วยโทษนี้ควรเสพนี้ไม่ควรเสพนี้เลวนี้ประณีตนี้ประกอบด้วยการแบ่งแยกเป็นธรรมดำธรรมขาวเราไม่เห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้อย่างนี้ผู้บัญญัติแล้วซึ่งธรรมะทั้งหลายโดยความเป็นกุศลอกุศลเป็นต้นอย่างนี้เลยในอดีตการแม้ในการนี้ก็ไม่เคยเห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นข้อที่สี่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงบัญญัตินิพพานคามินีปฏิปทาคือปฏิปทาที่เป็นไปเบื้องนิพพานแก่สาวกทั้งหลายเป็นอย่างดีแล้วนิพพานและปฏิปทาย่อมกลมกลืนกันเปรียบเสมือนน้ำในแม่น้ำคงคากับน้ำในแม่น้ำยมนาย่อมไหลกลมกลืนเสมอกันเราไม่เห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้อย่างนี้ผู้บัญญัติปฏิปทาเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานอย่างนี้เลยในอดีตการแม้ในการนี้ก็ไม่เคยเห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นข้อที่ห้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงได้ซึ่งสหายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติในระดับพระเสขะและผู้อยู่จบพรหมจรรย์สิ้นอาสวะเพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงละจากหมู่แล้วประกอบความยินดีในการอยู่พระองค์เดียวอยู่เราไม่เห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองค์คุณแม้อย่างนี้ผู้ประกอบความยินดีในการอยู่ผู้เดียวอย่างนี้เลยในอดีตการแม้ในการนี้ก็ไม่เคยเห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นข้อที่6ลาภและเสียงสรรเสริญได้พรั่งพร้อมแก่พระผู้มีพระภาคอย่างเดียวกันกับที่พวกกษัตริย์เขาพอใจกันอยู่แต่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นปราศจากความมัวเมาสวยพระกระยาหารเราไม่เห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้อย่างนี้ผู้สวยพระกระยาหารอยู่โดยปราศจากความมัวเมาอย่างนี้เลยในอดีตการแม้ในการนี้ก็ไม่เคยเห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นข้อที่7พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรตรัสอย่างนั้นเพราะนั้นพระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ยถาวาทีตถาการียถาการีตถาวาทีเราไม่เห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้อย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วอย่างนี้ในอดีตการแม้ในการนี้ก็ไม่เคยเห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นข้อที่8พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ข้ามล่วงวิจิกิจฉาได้แล้วปราศจากความสงสัยว่าอะไรเป็นอะไรมีความดำริประสบความสำเร็จแล้วถึงกับมีอธิปรมจันทร์เป็นอัตยาศัยเราไม่เห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้อย่างนี้ผู้มีอธิปรมจันทร์เป็นอัตยาศัยอย่างนี้เลยในอดีตการแม้ในการนี้ก็ไม่เคยเห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท้าวสักกะจอมเทพทรงประกาศพระคุณตามความเป็นจริง8ประการนี้ของพระผู้มีพระภาคแก่พวกเทพชั้นดาวดึงส์ในยะว่าเพราะการประกาศนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงส์ครั้นสดับพระคุณตามความเป็นจริง8ประการของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงมีใจยินดีเบิกบานใจเกิดปีติและโสมนัสสุดจะประมาณได้ก็ในจำนวนเทพเหล่านั้นบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นิรุตทั้งหลายขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก4พระองค์และทรงแสดงธรรมเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดหนอเพราะการเสด็จอุบัติขึ้นและการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทพบางเหล่าก็กล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า4พระองค์ขอจงยกไว้ก่อนเถิดขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก3พระองค์และทรงแสดงธรรมเหมือนพระผู้มีพระภาคเถิดหนอเพราะการเสด็จอุบัติขึ้นและการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาทั้งหลายก็เทพบางเหล่าก็กล่าวอย่างนี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า3พระองค์ขอจงยกไว้ก่อนเถิดขอให้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก2พระองค์และทรงแสดงธรรม เหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดหนอพระการเสด็จอุบัติขึ้นและการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลดังนี้เป็นต้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพวกเทพชั้นดาวดึงกล่าวอย่างนี้แล้วท้าวสักกะจอมเทพจึงตรัสแก่พวกเทพชั้นดาวดึงเหล่านี้ว่าท่านผู้นิรุตทั้งหลายข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกธาตุเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังคือพร้อมกันฐานะอย่างนี้มีไม่ได้เลยท่านผู้นิรุตทั้งหลายขอให้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีโรคาพาธน้อยดำรงอยู่ยิ่งยืนนานเถิดหนอเพราะการที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงดำรงอยู่ยิ่งยืนนานจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นนั้นแลแม้ท้าวชาตุมมหาราชได้รับคำบอกเล่าเรื่องที่เป็นเหตุให้พวกเทพชั้นดาวดึงต้องมานั่งประชุมคิดพิจารณากันในสุธรรมาเทวสภาแล้วก็ยังดำเนินการในเรื่องนั้นอยู่ทั้งได้รับคำแนะนำที่พวกเทพชั้นดาวดึงตามพร่ำสอนเฉพาะแล้วก็ทรงดำเนินการในเรื่องนั้นอยู่และต่างยังคนประทับยืนอยู่หน้าที่ประทับของตนของตนไม่ยอมจากไปท้าวจาตุมมหาราชเหล่านั้นได้รับคำบอกแล้วทั้งได้รับคำแนะนำแล้วจึงมีพระทัยผ่องใสประทับยืนสงบอยู่หน้าที่ประทับของตนของตนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นนั้นแลได้เกิดแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นทางทิศเหนือปรากฏโอภาสเกินกว่าเทวานุภาพของเทพทั้งหลายจะบันดาลได้ที่นั้นท้าวสักกะจอมเทพจึงรับสั่งกับพวกเทพชั้นดาวดึงว่าท่านผู้นิรุตทั้งหลายมีนิมิตที่สังเกตได้คือแสงสว่างเกิดขึ้นโอภาสเกิดปรากฏพระพรหมก็จะปรากฏองค์ขึ้นเพราะการที่แสงสว่างเกิดขึ้นโอภาสเกิดขึ้นนี้จัดเป็นบุพนิมิตแห่งการปรากฏของพระพรหมและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าเมื่อมีนิมิตสังเกตได้พระพรหมก็จะปรากฏองค์ขึ้นเพราะโอภาสอันเจิดจ้ายิ่งเป็นนิมิตแห่งพระพรหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงนั่งอยู่หน้าอาสนะของตนของตนกล่าวว่าพวกเราจะรู้โอกาสนั้นเมื่อรู้ชัดผลที่ปรากฏแล้วจึงจะไปแม้ท้าวจาตุมมหาราชประทับนั่งอยู่นะบนที่ประทับของตนของตนก็กล่าวว่าพวกเราจะรู้โอกาสนั้นเมื่อรู้ชัดผลที่ปรากฏแล้วจึงจะไปพวกเทพชั้นดาวดึงสดับเรื่องนี้แล้วเข้าฌานสงบอยู่โดยคิดว่าพวกเราจะรู้โอภาสนั้นเมื่อรู้ชัดผลที่ปรากฏขึ้นแล้วจึงจะไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อสนังกุมารพรหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงพระองค์ทรงเนรมิตอัตภาพให้หยาบปรากฏขึ้นเพราะรูปร่างปกติของพรหมไม่อาจปรากฏในคลองจักษุของพวกเทพชั้นดาวดึงได้เมื่อสนังกุมารพรหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงพระองค์ก็รุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นด้วยวรรณะและยศร่างกายที่เป็นทองคำย่อมงดงามเกินกว่าร่างกายมนุษย์ชั้นใดเมื่อสนังกุมารพรหมปรากฏตัวแก่พวกเทพชั้นดาวดึง พระองค์ก็รุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นด้วยวรรณะและยศฉะนั้นเหมือนกันเมื่อสนังกุมารพรหมปรากฏตัวในเทพชั้นดาวดึงส์ในเทพบริษัทนั้นเทพบางองค์ไม่ไหว้พระวนไม่ต้อนรับไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะแต่เทพทั้งหมดพากันนั่งขัดสมาธิประนมมือนิ่งอยู่ด้วยคิดว่าบัดนี้สนังกุมารพรหมจะประทับนั่งบนบัลลังก์ของเทพที่พระองค์ปรารถนาสนังกุมารพรหมประทับนั่งบนบัลลังก์ของเทพองค์ใดเทพองค์นั้นได้ความยินดีอย่างยิ่งได้ความโสมนัสอย่างยิ่งผู้กษัตริย์ราชผู้ได้รับมรดกพิเศษแล้วเพิ่งจะได้ครองราชทรงได้ความยินดีอย่างยิ่งได้ความโสมนัสอย่างยิ่งชั้นใดสนังกุมารพรหมประทับนั่งบนบัลลังก์ของเทพองค์ใดเทพองค์นั้นก็ได้ความยินดีอย่างยิ่งได้ความโสมนัสอย่างยิ่งฉะนั้นเหมือนกันจากนั้นเมื่อสนังกุมารพรหมทราบความเลื่อมใสของพวกเทพชั้นดาวดึงจึงทรงหายตัวแล้วอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอินทร์เป็นประธานถวายนมัสการพระตถาคตและความดีของพระธรรมเมื่อเห็นเทพเหล่าใหม่ผู้มีวรรณะและยศผู้เคยประพฤติพรหมจรรย์ในพระสุคตซึ่งมาณที่นี้ด้วยก็พากันบันเทิงใจนักเทพเหล่านั้นเป็นสาวกของพระผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินทั้งหมดเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษรุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นในที่นี้ด้วยวรรณะยศและอายุพวกเทพชั้นดาวดึงส์มีพระอินทร์เป็นประธานครั้นเห็นเหตุนี้แล้วพากันเพลิดเพลินถวายนมัสการพระตถาคตและความดีของพระธรรมดังนี้คนทันชื่อปัญจสิกขะจึงได้กล่าวต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนังกุมารพรหมได้ตรัสเนื้อความนี้ขณะที่สนังกุมารพรหมตรัสเนื้อความนี้มีเสียงประกอบด้วยองค์8ประการคือ1แจ่มใส2ชัดเจน3นุ่มนวล4ชวนฟัง5กลมกล่อม6ไม่พร่า7ลึกซึ้ง8มีความกังวานก็สนังกุมารพรหมเปล่งเสียงให้รู้กันเฉพาะในบริษัทเท่านั้นเสียงของสนังกุมารพรหมนั้นไม่ได้ดังออกไปภายนอกบริษัทผู้มีเสียงประกอบด้วยองค์8ประการอย่างนี้เรียกว่ามีเสียงเหมือนเสียงพรหมครั้นนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงส์ได้ทูลสนังกุมารพรหมดังนี้ว่าขอกราบเถิดท่านเท้ามหาพรหมพวกเราทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเบิกบานใจอันหนึ่งท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสพระคุณตามความเป็นจริง8ประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้พวกเราทราบแล้วก็เบิกบานใจกระนั้นสนังกุมารพรหมได้ตรัสกับท้าวสักกะจอมเทพดังนี้ว่าขอโอกาสเถิดท่านจอมเทพเราก็ควรได้ฟังพระคุณตามความเป็นจริง8ประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบ้างท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายจึงได้ทูลรับสนองพระตรัสแล้วทรงประกาศพระคุณตามความเป็นจริง8ประการแก่สนังกุมารพรหมนั้นซ้ำอีกโดยนัยว่าท่านท้าวมหาพรหมผู้เจริญท่านจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าอย่างไรคือ 1. ตราบเท่าที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากเพื่อความสุข แก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในอดีตการเลยถึงนับบัดนี้เราก็ไม่เคยเห็นใครอื่นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นดังนี้เป็นต้นเมื่อท้าวสักกะเทวราชตรัสประกาศพระคุณของพระผู้มีพระภาคตามที่เป็นจริงแกสนังกุมารพรหมแล้วปัญจสิกาเทพบุตรจึงกราบทูลเล่าแก่พระผู้มีพระภาคต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท้าวสักกะผู้จอมเทพประกาศพระคุณตามความเป็นจริง8ประการนี้ของพระผู้มีพระภาคแกสนังกุมารพรหมแล้วในยะว่าเพราะการประกาศนั้นสนังกุมารพรหมครั้นได้สดับพระคุณตามความเป็นจริง8ประการของพระผู้มีพระภาคแล้วก็จึงมีพระทัยยินดีเบิกบานเกิดปีติและโสมนัสจากนั้นสนังกุมารพรหมทรงเนรมิตอัตภาพให้หยาบเป็นกุมารรูปเช่นกับปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรปรากฏแก่เทพชั้นดาวดึงส์แล้วหอกขึ้นบนอากาศประทับนั่งขัดสมาธิในอากาศบนที่ว่างกลางอากาศเหมือนบุรุษมีกำลังนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์ที่ปูไว้ดีแล้วหรือบนพื้นที่ราบเรียบเสมอกันฉะนั้นแล้วจึงรับสั่งเรียกเทพชั้นดาวดึงส์มาด้วยคำว่าเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญทั้งหลายท่านจะเข้าใจความข้อนี้อย่างไรตามแต่ที่ท่านประสงค์เถิดคือพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญามานานเพียงไรท่านผู้เจริญทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนมีพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าทิสัมปดีมีพราหมณ์ชื่อโควินทะเป็นปุโรหิตคือที่ปรึกษาของพระเจ้าทิสัมปดีพระราชกุมารพระนามว่าเรนุเป็นราชบุตรของพระเจ้าทิสัมปดีมานพชื่อโชติปาละเป็นบุตรของโควินพราหมณ์เพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้คือพระราชบุตรเรนุโชติปาละมานพและกษัตริย์อีก6พระองค์รวมเป็น8คนได้เป็นสหายกันครั้นเมื่อวันคืนผ่านไปโควินทพราหมณ์ได้ดับชีพครั้นโควินทพราหมณ์ตายแล้วพระเจ้าทิสัมปดีทรงเพ้อรำพันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโควินทพราหมณ์ได้ดับชีพเสียแล้วในเวลาที่เรามอบราชกิจทั้งปวงไว้แล้วเราเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรอด้วยกามคุณทั้ง5ตอนนี้คือเรื่องราวในพระสูตรท่านผู้ฟังที่ชื่อว่ามหาโควินทสูตรพระสูตรเรื่องราวนี้ท่านผู้ฟังให้ฟังแค่ครึ่งเดียวก่อนนี่คือรายการธรรมราบรุ่นนะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำนำเรื่องราวนี่แหละที่ข้าพเจ้าได้ไปอ่านไปฟังมาจากจุดนั้นจุดนี้ในพระไตรปิฎกบ้างหนังสือทั่วไปบ้างคำขยายความต่างๆบ้างมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยววันนี้ได้นำเรื่องราวพระสูตรที่เป็นเรื่องยาวจะคิดไม่ได้เลยถ้าแค่ใช้เวลา30นาทีจะมาเล่ามาอ่านให้กันฟังเนี่ยแต่ว่าเวลาเรามีถึง60นาทีท่านผู้ฟังในแต่ละวันแต่ละวันวันนี้จึงตัด ส่วนเรื่องราวที่เป็นก็เรียกว่าเป็นเรื่องต้นนำของพระสูตรนี้มาเป็นเรื่องที่ปรารภการประชุมของเหล่าเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเซตติ้งรูปแบบการประชุมอะไรอย่างนี้เหมือนกับในพระสูตรที่ชื่อว่าชนวสภสูตรเลยซึ่งในพระสูตรนั้นเป็นเรื่องราวของยักษ์ที่ชื่อว่าชนวสภะมาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังถึงการประชุมของเทวดาในสุธรรมสภาที่ในวันเข้าพรรษาวันหนึ่งนั่นคือในวันเข้าพรรษาในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาโควินทสูตรนี่เป็นเรื่องราวที่คนทันคนหนึ่งคนทันนี่ก็คือเทพที่เล่นดนตรีเล่นกีตาร์เล่นเพลงอย่างเงี้ยได้ในชื่อว่าปัญจสิกขะคนนี้เป็นใครเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจในตอนต่อไปเขามาเล่าให้ฟังถึงการประชุมในเทวสภาชื่อสุธรรมสภาแต่ว่าเป็นคนละครั้งกันในเนื้อหาที่มาในโควินทสูตรนี่เป็นวันออกพรรษาเป็นวันปวารณาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นปีเดียวกันไหมหรือว่าเป็นคนละปีหรือว่าเขาไม่ได้บอกเอาไว้แต่คิดว่าน่าจะเป็นปีเดียวกันแล้วก็เป็นช่วงท้ายๆของสมัยพุทธกาลละเพราะว่ามีเทพเป็นจำนวนมากท่านผู้ฟังอย่างน้อยในเนื้อหาของชนวสภาเนี่ยก็2,400,000ที่ว่าตายเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์แล้วแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพเหล่าใหม่ที่มีวันหน้ามีแสงสว่างอะไรงดงามมากเกินเทพเหล่าอื่นแต่พูดก็พูดเหมือนบ้านเราก็คือมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับเหล่าเทพเหล่านี้ก็มีการประชุมขึ้นในวันเข้าพรรษานี่ก็ครั้งหนึ่งคราวนี้มาในวันออกพรรษาเป็นวันปวารณารูปแบบการประชุมก็เหมือนกันทุกฝั่งคือเราเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเขาก็ประชุมกันอยู่ตรงกลางอาคารที่เรียกว่าเป็นสุธรรมะเทวสภาเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่ามีกำแพงที่มันแบบเป็นใสๆมองเห็นข้างนอกไปได้ในทั้งสี่ทิศก็มีเทพชั้นจาตุมมหาราชิกามาอยู่ทั้งสี่ด้านด้านตะวันออกก็เป็นเท้าทัตรสอันนี้ก็คือหัวหน้าของเหล่าคนทันก็มีลูกน้องคือปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรนี่แหละด้านทิศใต้ก็เป็นวิรุณหกะคือเทพที่อยู่ทางน้ำเป็นยักษ์เป็นรากศกเป็นผีเสื้อสมุทรอย่างนั้นทางด้านทิศตะวันตกก็เป็นท้าววิรุณหกะก็คือพญานาคส่วนทางด้านทิศเหนือก็มีท้าวเวสวรรณมหาราชนี่ก็เป็นยักษ์ที่อยู่บนบกอยู่บนอากาศมีลูกน้องก็คือชนวสภายักษ์เป็นต้นในการประชุมครั้งนั้นท่านฟังเขาก็ประชุมเลี้ยงกันแล้วก็ต้อนรับกันสังเกตได้จุดหนึ่งก็คือว่าคนที่มีแสงสว่างมีความดีมีบุญบารมีที่เขาจุติคือเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยแล้วไปอุบัติบนสวรรค์เนี่ยนะมีความรุ่งเรืองเกินเทพอื่นๆเนี่ยเทพอื่นๆนี่เขาไม่ได้แบบอิจฉาริษยารังเกียจโอ้ยนี่ทำไมมันมางามกว่าฉันมันมาสว่างกว่าฉันไม่ได้มีนะเพราะนี่เป็นธรรมดาของสวรรค์ที่เขาจะไม่ได้มีความคิดในการที่จะเบียดเบียนมีความคิดในทางพยาบาทแต่มักจะชุ่มอยู่ด้วยเรื่องของกามคือถ้ามีความคิดในทางพยาบาทหรือเบียดเบียนจิตที่เป็นแบบนั้นก็จะส่งผลให้ไปอยู่ในนรกหรือว่าในกำเนิดเดรัจฉานแต่ด้วยความที่มีศีลมีทานจุดนี้มีการสละความตระหนี่มีความจิตใจยินดีจึงทำให้มาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ถ้าไม่จิตใจของเราเทวดาเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่าอนุโมทนายินดีโอ้คนนี้สบายดีคนนี้งดงามดีคนนี้รัศมีสว่างไปทั่วไม่ได้อิจฉาริษยากันการประชุมในที่นั้นก็เป็นเหมือนว่างานเลี้ยงต้อนรับเลยล่ะเราเทพอะไรต่างๆก็ปรากฏขึ้นพอเราเทพมีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นท่านผู้ฟังพวกอสูรเนี่ยก็อ่อนกำลังลงเพราะว่าด้วยแสงสว่างนี่เขาก็ข่มกันด้วยจุดนี้อันหนึ่งละแล้วก็ด้วยจำนวนปริมาณที่มากขึ้นคุณธรรมที่สูงขึ้นคุณธรรมมีมากขึ้นสูงขึ้น พวกสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีก็เสื่อมถอยกำลังลงเราจะเปรียบเทียบเป็นบุคลาธิฐานก็คือเราเทวดานี่เปรียบเหมือนกับคนที่ทำดีทำกุศลและทำเอาไว้ฝ่ายที่เป็นมารเป็นอสูรก็เหมือนกับสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมถ้ากุศลธรรมเพิ่มอกุศลธรรมมันก็ต้องถอยลดลงไปด้วยอานิสงส์ของอะไรนั่นฟังดาวสกาเทวราชพอมีการประชุมนั้นเนี่ยได้กล่าวสุนทรพจน์เอาไว้แต่ว่าสุนทรพจน์นั้นก็หมายถึงคำกล่าวที่ผมก็จะแสดงให้กับเราที่ประชุมนี้ทราบเหมือนในโลกมนุษย์แหละท่านฟังเรามีการประชุมอย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยหัวหน้าคนใหญ่สุดไม่ว่าจะเป็นประธานบริษัทรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอะไรก็ตามที่พอมีการประชุมใหญ่ๆในสิ่งใดอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ไงการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยจะสั้นจะยาวแต่เนื้อหานี่ต้องมีความสำคัญจะเน้นจะพูดเรื่องอะไรซึ่งในที่นั้นการประชุมของเหล่าเทวดาในสุตตมสภาท้าวสกาเทวราชได้กล่าวคำที่เป็นคาถาอนุโมทนากับเหล่าเทพชุดใหม่ๆที่ขึ้นมาทำให้พวกเทพนี้มีกำลังมากขึ้นนี่ยกย่องพระพุทธเจ้าด้วยคุณธรรม8ข้อด้วยกันก่อนที่จะไปถึง8ข้อนั้นเนี่ยนะสุนทรพจน์ที่ท้าวสกาเทวราชกล่าวไว้เนี่ยว่าที่เราพวกเทพมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เนี่ยเพราะพระผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินในที่นี้ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินนี่ถ้าใช้คำว่าภูริคือผู้ที่มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินแผ่นดินมันกว้างมากใหญ่มากปัญญานี่ไปแตกทั่วรู้เป็นหลายนัยยะเป็นแบบนี้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าทำให้คนที่ประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นพระสงฆ์อาจจะเป็นฆราวาสปฏิบัติธรรมในโลกแล้วมาอยู่ร่วมกับเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงทำให้เหล่าเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีกำลังมากมีความแข็งแรงมีความสามัคคีกันไม่ติชินนินทาไม่อิจฉาริษยากันเพราะมีความดีของพระตถาคตและความดีของพระธรรมเหล่าเทพนี้จึงมีความบันเทิงใจไม่ได้อิจฉาริษยากันไม่ได้คิดว่าจะตำหนิติเตียนทิ่มแทงกันแต่อนุโมทนากันกล่าวคำที่จะเป็นเครื่องให้ระลึกถึงกันไม่ได้กล่าวคำที่จะแบบให้อิจฉาริษยาพวกนั้นไม่ชอบพวกนี้พวกนี้พากันชอบพวกนั้นเข้ากันแบบนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะแบบไม่มีวาจายุยงให้แตกกันหรือวาจาสับสอวาจาส่อเสียดไม่มีเลยกล่าวแต่วาจาที่จะให้ระลึกถึงกันกล่าวแต่วาจาที่จะให้เห็นข้อดีกันกล่าววาจาที่จะให้มีความบันเทิงใจกันมีความเพลิดเพลินมีความโสมนัสกันเพราะกล่าววาจาที่ปรารภพระพุทธเจ้านี่ทุกคนก็มีใจยินดีขึ้นมาทุกฝั่งคือบางทีบางครั้งก่อนที่เราจะพูดอะไรไปเนี่ยเรายกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาก่อนเนี่ยคนที่มีเขาจิตใจเลื่อมใสในพุทโธธัมโมสังโฆจิตใจพอเขาระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงครูบาอาจารย์ก็จะนุ่มนวลลงจิตใจของเราเทพชั้นดาวดึงนี่ก็มีความนุ่มนวลน้อมไปในลักษณะแบบนั้นท่านถึงใช้คำว่ามีความเพลิดเพลินไปนี่คือเริ่มเรื่องของพราหมณ์ที่ชื่อมหาโกวินนะเริ่มถึงการประชุมในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์จึงขยายความต่อไปว่าพระตถาคตผู้ยอดเยี่ยมมีปัญญาดุจแผ่นดินและความดีของพระธรรมนี่แยกได้เป็นยังไงจึงได้ตรัสอธิบายถึงธรรมะ8ประการที่เรียกว่าเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงบทที่เราได้ฟังได้ฟังกันนะบางอิติปิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยวิชาจรัญสัมปันโนนี่คือบทสวดที่เรามักจะสวดกันอิติปิโสอิติปิโสเนี่ยแหละนะบางคนก็สวดร้อยจบบางคนก็สวดพันจบบางคนก็สวดเป็นแสนจบสวดกี่จบก็ตามนี่คือคุณของพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในนี้ในรายละเอียดของคำสั้นๆที่เริ่มต้นอิติปิโสจนกระทั่งถึงกมาสัทธามนุสสานังพุทโธภควาเนี่ยนี่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหมด 9อย่างด้วยกันทั้งหมด9อย่างพูดสั้นๆย่อๆพุทโธภควาศรัทธาหมายถึงผู้สอนอย่างนี้พูดสั้นๆท่านพระอินทร์นี่ท่านได้ขยายความออกได้8ข้ออย่างบทที่ว่าอิติปิเนี่ยคือเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งเป็นพระอรหันต์อันที่ว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันเหตุอย่างไหนอย่างไหนทำบุญบารมีมายังไงมีการสั่งสมบารมีทั้ง10ทัศ30รอบเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างไรในชาติก่อนๆนี่คือส่วนที่เป็นอิติปิคือเหตุการณ์ในชาดกบ้างเรื่องราวต่างๆบ้างว่าเป็นยังไงสิ่งที่บรินได้ตรัสถึงปรารภในที่นั้นไม่ได้เอาส่วนที่เป็นอิติปิมาดูฟังแต่เอาส่วนที่เป็นปัจจุบันนี้การที่พระองค์ปฏิบัติธรรมะสั่งสอนผู้คนเนี่ยเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกไม่ใช่แค่ทั้งมนุษย์เท่านั้นแต่ยังเทวดาด้วยประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นยังไงทุกฝั่งคือสมมติว่าเราตั้งบริษัทขึ้นมาสักบริษัทหนึ่งนะแล้วเราคิดว่าเราจะจ้างพนักงานทำความดีสักอย่างหนึ่งบางทีเราก็ช่วยเหลือได้แค่คนในบริษัทเราคนในหมู่บ้านเราคนในครอบครัวเราหรือคนที่แบบเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยแบบว่าสัก 1-2 ช่วงไปได้ระดับหนึ่งแต่พระพุทธเจ้านี่หมู่มากแล้วก็ไปได้ไกลไม่ใช่แค่พี่น้องชาวสักกะยังไกลไปกว่านั้นถึงประเทศข้างเคียงแต่แม้คนที่เขายังรบกันอยู่อย่างเงี้ยสมัยก่อนเจ้าลิชวีเขาไม่ถูกกับเจ้ามันละแต่พระพุทธเจ้าก็สามารถช่วยได้ทั้งสองฝ่ายกี่ดวงสมมติว่าเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่ธรรมะเนี่ยเข้าไปฝ่ายหนึ่งแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งบางทีเขาก็ไม่เอาด้วยแต่เรื่องที่เป็นธรรมะเนี่ยมันจึงกระจายกระจายไปได้ความที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเรื่องราวที่เป็นธรรมโมไม่ได้เบียดเบียนเป็นสิ่งที่รู้ได้เองจริงตลอดกาลทำให้มีประโยชน์มากไม่ใช่แค่ประโยชน์ชาตินี้ชาติเดียวเพราะยังคนที่บรรลุธรรมได้โสดาบันอย่างนี้ประโยชน์เขายังต่อไปอีกต่อไปอีกจนถึง7ชาติ8ชาติจนถึงอเนกชาติเพราะว่าชาติที่8นี่ไม่มีแล้วไงความทุกข์เนี่ยมันจบหมดแล้วบุญเนี่ยมันจึงไปต่อจนถึงอเนกชาติเลยเพราะว่าถูกตัดตั้งแต่ชาติที่8เป็นต้นไปที่ยังต้องมาใช้อยู่ก็คือแค่7ชาติไม่ใช่แค่ตัวเองแต่ยังรวมถึงคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่มนุษย์แต่ยังรวมถึงเทวดาด้วยเทวดาก็ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้พระองค์เนี่ยเหมือนกับพญาสีหะที่บรรลือสีหนาดขึ้นเนี่ยก่อนออกไปหาอาหารสัตว์เหล่าใดที่แบบได้ยินเสียงสีหนาดก็หนีลงน้ำถ้าเป็นสัตว์น้ำนกกับบินหนีขึ้นอากาศโอ้เพราะว่ากลัวอำนาจของพญาสีหะนี่มันแผ่ไปเช่นเดียวกันพอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นคำสอนของพระองค์เนี่ยแผ่ไปเนี่ยแสดงทำใบทีเนี่ยพวกเทวดาที่มาคิดว่าฉันเที่ยงฉันมีอายุยืนนานสะดุ้งตกใจเลยโอ้เราไม่เที่ยงหรือนี่เราไม่ยั่งยืนหรือนี่เราไม่มั่นคงหรือนี่รู้ความจริงข้อนี้เป็นประโยชน์แก่เทวดานะคนที่จะทำประโยชน์ได้มากขนาดนี้เนี่ยท่านบรินบอกว่าไม่เคยเห็นใครเลยที่จะทำประโยชน์ได้มากขนาดนี้กับทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งในระยะไกลระยะใกล้นอกจากพระพุทธเจ้านี้เลยนี่คือในข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นท่านบรินก็ได้ตรัสถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วกำหนดบทเพียรชนะอย่างดีรัดกุมรอบข้อไม่ละหลวมแสดงเปรียบเทียบเห็นส่วนเหมือนส่วนต่างมีคุณสมบัติของความที่เชิญคนเข้ามาพิสูจน์เป็นอาการลิโกควรน้อมเข้ามาสู่ตนพระธรรมนี่มีคุณสมบัติแบบนี้ข้อที่สองนี่คือคุณของธรรมโมที่เราเรียกว่าสมบัติการธรรมข้อที่สามนั้นท่านบรินยกย่องในเรื่องของการบัญญัติของพระพุทธเจ้าการบัญญัติสิ่งที่มีโทษไม่มีโทษอย่างพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สอนเรื่องกิเลสตัณหาวิชชาสอนอยู่แต่บัญญัติเนี่ยมีความรัดกุมว่าสิ่งนี้มีโทษสิ่งนี้ไม่ควรเสพสิ่งนี้ควรละนั่นคือตัณหาอวิชชากิเลสอีกสิ่งหนึ่งไม่มีโทษมีประโยชน์ควรทำไม่มากนั่นคือพวกกุศล คือสิ่งที่ดีๆแยกแยะแบ่งออกให้เห็นเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเปรียบเทียบสีขาวสีดำเปรียบเทียบไม่เห็นนี่คือเรื่องของการบัญญัติคนนี้ก็มีปัญญาในฝั่งเขาใจเห็นเลยเรียงคนที่ชุ่มอยู่ด้วยการเป็นนั้นมากพวกเทวดาเนี่ยนะชุ่มอยู่ด้วยการเป็นนั้นมากเนี่ยพอเขาได้ฟังแค่ตรงนี้ปุ๊บเขาจะแยกออกเลยว่าโอ้ความอยากนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งไอ้เรื่องทรัพย์สินเงินทองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งต้องแยกจากกันคือคนที่หนาไม่รู้เรื่องมันก็จะเข้าใจว่าโอ้ร่ำรวยแล้วก็จะมีกิเลสหนากันทุกคนกิเลสมันก็จึงได้ช่องทางฟังเอาข้อนี้มาอ้างบอกงั้นฉันก็ทำพอมีพอกินไม่ต้องรวยมากโดยคิดว่าถ้ารวยมากแล้วกิเลสมันจะมากตามด้วยโอ้ยมันใช่ที่ไหนทางฟังถ้าคนฉลาดเขารู้เขาคิดเป็นนี่เขาก็จะคิดแต่ว่าเออมันไม่เกี่ยวนะเพราะนั่นเป็นวัตถุกรรมเฉยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่านี่เป็นขันธ์ห้าเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างไว้ว่าขันธ์ห้าที่ต้องทำความเข้าใจบัญญัติเอาไว้ว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างหากนั่นคือตัณหาคือกามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันนี้ไม่ดีแต่ไม่งานนี้ต้องละทิ้งมันเสียแต่เวลาจะเกิดมันก็จะเกิดคู่กันหมายถึงว่าเกิดติดมาด้วยกันทำยังไงคนฉลาดเขาจะเห็นข้อบัญญัตินี้ก็ละสิ่งที่ควรละสิทำความเข้าใจในสิ่งที่ควรทำความเข้าใจสิโอ้นี่เป็นประโยชน์ใครที่จะมารัดกุมมีความแหลมคมมีความรอบคอบขนาดนี้ไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยเห็นเลยนี่คือในข้อที่3ส่วนในข้อที่4นั้นตรัสถึงเรื่องของนิโรธและต่างให้ถึงนิโรธเห็นได้ว่าในข้อที่3นี่คือตรัสถึงเรื่องของทุกขสมุทัยข้อที่4นี้พระอินทร์ตรัสถึงเรื่องนิโรธกับมรรคว่าทางที่ให้ไปถึงเนี่ยคือมรรคเนี่ยนะกับถึงนิพพานโอ้ยมันเชื่อมกันอย่างดีเหมือนอย่างถ้าเราขึ้นเรือจำฝังขึ้นเรือไปจอดที่ท่าอย่างเรือด่วนเจ้าพระยาหรือว่ากับเรือในแม่น้ำหรือเรือไปทะเลสักอย่างหนึ่งนะเรือมันจะมาจอดที่ท่าเนี่ยนะแม้บางทีมันจอดไม่สนิทเนียบมีช่องมีแกลบมีห่างกันคนตกลงไปจมน้ำได้หรือประมาณมันจอดกันไม่ดีบางทีมีสูงสูงต่ำต่ำเขาเลยทำสะพานเอาไว้สะพานนี่บางทีมันก็ยังสูงสูงต่ำต่ำเขาก็เลยเอาทุ่นมาลอยเอาไว้ให้มันสูงเท่ากันเออบางทีมันแค่ช่องเดียวมันเล็กนิดเดียวคนเดินสวนกันได้แค่นี้มันไม่ได้เชื่อมต่อเป็นอันเดียวกันเหมือนแต่ว่าระหว่างนิพพานกับมรรคเนี่ยที่เป็นทางให้ถึงนิพพานเนี่ยนะถนนใช่ยุก็เป็นคนละอันกับสถานที่ที่เราไปถึงแต่ความเชื่อมต่อกับมันนี่แม่มันเข้ากันได้อย่างดีเป็นเหมือนกับว่าเรือมาจอดเทียบท่าแล้วแบบผสานกลมกลืนเข้าไปกันกับท่าเรือเลยเดินเหมือนเป็นแผ่นเดียวกันนี่มรรคกับนิพพานก็เป็นเหมือนอันเดียวกันไปอย่างนี้นี่คือที่พระอินทร์กล่าวนะโอ้ยใครจะมาบัญญัติมาสอนธรรมะอะไรได้ขนาดนี้ไม่มีไม่เคยเห็นเลยนี่คือคำของพระอินทร์นะที่ยกย่องพระพุทธเจ้าและข้อที่6นั้นก็ยกย่องพระองค์ในความที่ไม่เมาในความที่แม้จะมีคนเป็นนั้นมากมารักมาเคารพเนี่ยก็ไม่มัวเมาเสพสิ่งต่างๆโดยไม่มีความมัวเมาตัวยกเรื่องของพระกริยาหารลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยออะไรเกิดขึ้นนี่รวมอยู่ในนี้หมดข้อที่6แต่ท่านไม่เมาเลยไม่ได้คิดว่าจะแบบว่าฉันใหญ่กว่าเธอฉันก็ด่าเธอได้ฉันก็ตำหนิเธอได้ไม่เมาในลักษณะนั้นแล้วเป็นผู้ที่ท่านเรียกว่าตรัสอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรก็ตรัสสอนอย่างนั้นคืออย่างคนสองคนอื่นเนี่ยตัวเองทำไม่ได้หรอกแต่พระองค์นี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นตัวเองทำได้แล้วจึงสอนคนอื่นไอ้ที่ตัวเองทำอยู่นั่นแหละเอามาสอนที่ตัวเองสอนนั่นแหละก็ไม่ล่วงการประพฤติให้เป็นอย่างอื่นมีลักษณะที่แบบว่าพูดยังไงทำอย่างนั้นทำยังไงพูดอย่างนั้นนี่คือแบบคนที่มีความ consistent ความสม่ำเสมอสูงมากนะท่านฟังดีมากเลยลองคิดดูสิถ้าสมมติว่ามีคนมาสอนเราเออให้มีเมตตาให้มีเมตตาแต่ว่าคนสอนนี่บางทีก็ยังเว้นบางคนเอาไว้โอ้นี่ก็ไม่ดี แต่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเนี่ยสามารถทำจิตให้ดีได้ตามที่สอนก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นอันดับหนึ่งมาเลยล่ะที่ทำได้ตามที่สอนเป๊ะสอนยังไงตัวเองก็ทำอย่างนั้นด้วยไม่ล่วงสิกขาบทเราภิกษุทั้งหลายก็ด้วยเหมือนกันไม่ล่วงสิกขาบทตามที่พระพุทธเจ้าสอนตื่นในข้อที่7ส่วนข้อที่8ที่ท่านพระอินทร์ยกย่องพระพุทธเจ้านั้นคือความที่สิ้นความสงสัยแล้วหมดวิจิกิจฉาในข้อนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้หมดทุกอย่างรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งก็ว่าได้อะเพราะว่าบางทีอย่างพระอรหันต์ทั่วไปเนี่ยใช้ยุ่งหมดกิเลสอยู่แต่ว่าบางทีก็ไม่รู้เรื่องของเทวดาเหล่านั้นพบนั้นเป็นยังไงตายแล้วไปไหนเกิดขึ้นมาเป็นอย่างไรไอ้ที่ชาวสกทาเทวราชยกคำว่าวิจิกิจฉาหรือความสงสัยตรงนี้หมายถึงแบบความรู้พิเศษอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็ไม่มีไม่รู้พระอรหันต์บางองค์นี่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยแบบรู้หมดตอบได้หมดไม่มีอะไรที่ต้องไปถามใครอีกแล้วเพราะว่าข้ามความสงสัยได้เพราะว่ามีความรู้แจ่มแจ้งถ้าเปรียบเทียบก็คือเข้ากันกับข้อที่มีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งแต่นี้ด้วยบทพยัญชนะของท้าวสักกะเทวราชนี่คือเรื่องเราเริ่มเบื้องต้นตอนนั้นเองทุกฝั่งของพระสูตรที่ชื่อว่ามหาโกวินทสูตรแหมเรื่องที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าพอพระอินทร์กล่าวอย่างนี้แล้วสนังกุมารพรหมก็ปรากฏตัวขึ้นมาเหมือนกันเหมือนในเรื่องของชนวสภสูตรปรากฏตัวขึ้นมาแล้วโอ้ก็ยินดีกันเต็มที่เหมือนกับว่าแขกไม่ได้รับเชิญแต่แบบเซอร์ไพรส์ขึ้นมาตื่นเต้นกันขึ้นมาก็ได้กล่าวซ้ำอีกเรื่องของคุณ8ประการนี้เรามีรายละเอียดที่สนังกุมารพรหมจะเริ่มกล่าวถึงโควินทปรามนี้เรามาติดตามฟังกันตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้และนี่คือรายการธรรมรับปรุณดังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่เวลาตีห้าถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพรุ่งนี้มาติดตามตอนต่อไปทุกฝั่งในเรื่องของมหาโควินทสูตรเจริญพร